dawno do Mariana Kowalskiego nie zaglądaliśmy, ale słyszymy, że nadal nie jest dobrze. 5 minut po godzinie 5. Dobrze, teraz pogoda. A ranek mglisty, uważajmy, to lokalnie mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów. A w dzień pochmurno z większymi przejaśnieniami, głównie na północy kraju, ale też miejscami popada deszcz ze śniegiem. Na południu sam śnieg. Wiatr umiarkowany i porywisty, ciśnienie powoli spada. Najchłodniej dziś na Podhalu, w dzień około minus 2 stopni, na południowym wschodzie 0, w centrum 3, a najwyższa temperatura nad samym morzem do plus 6. Zapowiedzi tego, co dziś przed nami. W poniedziałek prezydent ma podpisać ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Zapowiedział to w czasie kongresu 590 w Jasionce koło Rzeszowa. Przypomnijmy, wprowadzenie to ma być elementem trzeciego filaru emerytalnego, obok innych programów dodatkowych oszczędzania na emeryturę, takich jak IKE, IKZE i pracownicze programy emerytalne. Ma być to system dobrowolny, w pełni prywatny. Jego głównym celem jest wzrost poziomu oszczędności emerytalnych Polaków, co wpłynie na wyższe świadczenia. Leszek Czarnecki zostanie dziś o 11 przesłuchany w Katowicach w sprawie związanej z byłym szefem Komisji Nadzoru Finansowego Markiem Chrzanowskim. Główny Urząd Statystyczny poinformuje o wynagrodzeniu w zatrudnieniu w firmach w październiku. Szczegółowe dane GUS poznamy o 10. Polskie Radio i ZAIX ogłaszają konkurs otwarty na słuchowisko. Dziś o 11 w siedzibie Stowarzyszenia Autorów ZAIX podpiszą umowę o jego organizacji. Konkurs jest ogłoszony z okazji jubileuszu stulecia istnienia Stowarzyszenia Autorów ZAIX i 90. rocznicy nadania pierwszego oryginalnego polskiego słuchowiska przez Polskie Radio. Uczestnicy mają przygotować scenariusz słuchowiska pod nazwą Znajdź historię. Organizatorzy czekają na słuchowisko o szeroko rozumianej tematyce współczesnej, odwołującej się jednocześnie do wydarzeń historycznych lub będące inspiracjami faktów albo dokumentów historycznych. Zgłoszenia można nadsyłać do 15 stycznia, rozstrzygnięcie 15 lutego. Z zagranicy. Unijni ministrowie spraw zagranicznych mają rozmawiać w Brukseli o sytuacji na Ukrainie. Nie jest wykluczone, że pojawi się propozycja nałożenia sankcji na osoby odpowiedzialne za zorganizowanie pseudowyborów okupowanej przez Rosję części Donbasu. 11 listopada wybrane zostały nowe, samozwańcze władze dwóch nieuznawanych republik ludowych, Donieckiej i Ługańskiej. W Brukseli dziś narada unijnych ministrów z 27 krajów w sprawie Brexitu i przygotowania do zaplanowanego na niedzielę szczytu. Nadzwyczajne spotkanie europejskich przywódców zakończy tydzień kluczowych rozmów dotyczących warunków wejścia Wielkiej Brytanii z Unii. Te rozmowy będą się toczyć na kontynencie i na Wyspach Brytyjskich, gdzie umowę musi zatwierdzić parlament. W Stambule dziś ceremonia zakończenia budowy morskiego odcinka gazociągu TurkStream, który biegnie z Rosji do Turcji przez Morze Czarne. W tej uroczystości wezmą udział prezydenci obu krajów, Władimir Putin i Recep Erdogan. Wiele z tych wydarzeń z kraju, z zagranicy także pozostałe i w serwisach informacyjnych i w pozostałych audycjach oraz na portalu polskieradio24.pl. 12 minut po godzinie 5. No nie uciekniemy od tego, nie uciekniemy. Poniedziałek. I na pewno ty też to czasem masz. I na pewno ty też to dobrze znasz. Za późno wstałeś, a do tego poniedziałek. Nie ma bułek ani mleka na śniadanie. Pogoda taka sobie, ale jakaś jest. Myślisz sobie, że to może da się znieść. Nagle stajesz przed lustrem, nie jesteś już bóstwem. Gdy na nosie coś czerwonego tak, że aż świeci się, że aż świeci się. Czekasz dwie godziny, minut kilkanaście. W urzędzie przed pokojem numer 317. Otwierasz drzwi, a potem słyszysz krzyk baby nadętej, od lat nieuśmiechniętej. Niewiele słów tu padnie, bo wiesz już dokładnie, że trafiłeś źle. Czasem zdarza się, czasem zdarza się, czasem zdarza się. I na pewno ty też to czasem masz. I na pewno ty też to dobrze znasz. Idziesz po ulicy, zmęczony i wymięty. Chciałbyś wypić jakąś kawę dla zachęty. Miała być czarna, dostajesz ze śmietanką, potem wpada mucha, oczywiście z koleżanką. Idziesz sobie, kwaść tą minę masz na twarzy. Myślisz, że więcej przykrych rzeczy się nie zdarzy. Czasem bywa tak, czasem bywa tak, czasem bywa tak. Wracasz do domu, oczy już zmęczone. W skrzynce leży mandat i odsetki naliczone. Może to już wreszcie, koniec, ale jeszcze. Myślisz o jutrze i przechodzą ciebie deszcze. Tyle spraw na liście, za oknem jest mgliście. I ponuro tak, czasem bywa tak, czasem bywa tak, czasem bywa tak. I na pewno ty też to czasem masz. I na pewno ty też to dobrze znasz. Dość marudzenia, wieczór przed tobą. Spotkasz przyjaciół, pewnie ci pomogą. Często bywa tak, często bywa tak. Rzecz w tym, żeby nie zwariować. To co pomaga, to są dobre słowa, które mają czar. Na pewno ty też to dobrze. Autopromocja. Wyglądacie bardzo pozytywnie. Zaczynajcie. Start nagranie. To jest wasza opowieść, słyszę to, widzę to i to jest świetne. Muzyczna bitwa o trójkową antenę i kontrakt płytowy trwa. Wszyscy jesteśmy z kosmosu, jesteśmy muzycznymi kosmitami. Cieszę się po wysłuchaniu was. Już w piątek kolejna odsłona konkursu na antenie Trójki. Start nagranie tuż po 22. Przede wszystkim brawo za odwagę. Mam kciuki za powodzenie. Audycja w wersji wideo na naszej stronie internetowej. Do usłyszenia i do zobaczenia. Autopromocja. Trójkowy budzik. Latka. Ta rozgrzewka na dzień dobry z muzycznego kalendarza, bo pamiętamy, że Justin Consor, basista Tula, kończy 47 lat. Z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Do kalendarza wrócimy za chwilkę, teraz 19 minut po 5. Zaglądamy do dzisiejszej prasy, a zaczniemy od Rzeczpospolitej. Kolejne polskie agencje zatrudnienia działające na Ukrainie ostrzegają, nasila się konkurencja o tamtejszych pracowników ze strony Czech, Słowacji i Niemiec. Niemieccy pośrednicy już werbują na Ukrainie kandydatów do pracy, przygotowując się na wejście w życie przepisów, które w przyszłym roku mają ułatwić migrację zarobkową do Niemiec. Wzmogła się też konkurencja ze strony Czech i Słowacji. Ukraińcom oferuje się tam zarobki o 20-30% wyższe niż u nas. Z Polski może wyjechać duża część fachowców, obawia się Marian Przyździerski, dyrektor ukraińskiego działu Work Service. Związek przedsiębiorców i pracodawców, potencjalny ukraiński eksodus szacuje na 500 tysięcy osób, co obniżyłoby nasz PKB o 1,6%. Tracimy pracowników z Ukrainy, tak tytułuje swój tekst Rzeczpospolita. Puls biznesu o tym, że miliony pasażerów wsiądą do samolotów, samochodów, pociągów i na motocykle wysiądą z autobusów. Producenci samochodów i motocykli oraz przewoźnicy lotniczy i kolejowi mogą zacierać ręce. Ich pojazdy będą się cieszyć coraz większą popularnością wśród pasażerów. W projekcie strategii zrównoważonego rozwoju transportu opracowanej przez Ministerstwo Infrastruktury wskazano konieczność wprowadzenia zachęt, które skłonią kierowców i pasażerów aut osobowych do korzystania z komunikacji publicznej. Mimo to jej autorzy przyznają, że motoryzacja indywidualna nadal cieszyć się będzie wielką popularnością. Liczba osób korzystających rocznie z samochodów wzrośnie z ponad 3 miliardów osób w 2015 do ponad 4 miliardów w 2030 roku. To wariant minimum. Opcja maksimum wskazuje na wzrost o 41% do prawie 4,5 miliarda osób. O 86% wzrośnie roczny wskaźnik osób jeżdżących motocyklami, a pasażerów samolotów więcej będzie od 116 do 155%. Wylicza skrupulatnie, publikując te dane Puls Biznesu. Autobusy pojadą puste. No i jeszcze temat sportowy. W dzienniku o tym, że Kamil Stok zajął 4. miejsce w konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Wiśle. Zwyciężył Jewgenij Klimow, który prowadził już po pierwszej serii. To pierwsza w historii wygrana reprezentanta Rosji w zawodach tego cyklu. O Pucharze Świata w skokach narciarskich w Wiśle także będziemy mówić w serwisach sportowych. Pierwszy po godzinie 7:00. Polecamy. Zapraszamy, zachęcamy do słuchania. 21 minut po godzinie 5:00 wracamy do muzycznego kalendarza i do wspomnień, a będziemy wspominać Michaela Lee, amerykański perkusista, kiedyś grający w Thin Lizzy, także w The Cult, urodził się 49 lat temu, artysta zmarł w roku 2008. Człowiek podrapia po główce, kiedy to ostatnio słyszał nagrania. The Cult w muzycznym kalendarzu. I po to ten właśnie muzyczny kalendarz. Przypomnienie wybranych wydarzeń z historii. 26 minut po godzinie 5. W 1885 roku urodził się Kazimierz Sosnkowski, generał, działacz niepodległościowy. Po śmierci Władysława Sikorskiego, naczelny wódz Wojska Polskiego. Zmarł w 1969 roku. W 1967 zmarł w Stanach Zjednoczonych Kazimierz Funk, biochemik. Pierwszy użył określenia witamina dla substancji, której brak w pożywieniu powoduje liczne choroby. 49 lat temu w swym oficjalnym 909 meczu piłkarskim słynny brazylijski zawodnik strzelił bramkę numer 1000. Chodzi oczywiście o Pele. 41 lat temu zmarł Władysław Hańcza, aktor teatralny, filmowy. Grał m.in. Borynę w filmowej adaptacji Chłopów Reymonta, także Kargula w komedii Sami Swoi. Pamiętamy o urodzonych 19 listopada. Amerykańska aktorka Meg Ryan i Judy Foster obchodzą urodziny. Najlepsze życzenia urodzinowe w muzycznym kalendarzu. Także pamiętamy o tym, że Fred Lipsius, pianista, saksofonista Blood, Sweat & Tears, skończy 75 lat. No to ich to teraz przedstawimy muzycznie. Kto ma okazję, może, ochotę, robi troszeczkę głośniej. Na razie tak delikatnie, spokojnie, niby nic, ale później... A zresztą sami Państwo znają to nagranie. Przypominamy, choć nieczęsto prezentowane. Blood, Sweat & Tears. Crazy cold way down there. And when I die, and when I'm gone, there'll be one child born in this world. Carry on, carry on. Satan, don't want to die uneasy, just let me go naturally, and when I die, and when I'm dead, dead and gone, there'll be one child. In a world to

Marznący miejscami, uważajmy, marznący miejscami listopadowy deszcz. Drugi z matów w dzisiejszym kalendarzu, Matt Sorum, perkusista formacji, między innymi z Gunsami. Tu na pewno urodzinowo, na 58. urodziny. Wszystkiego najlepszego. Kalendarz mądrości ludowych. Na świętą Elżbietę bywa śnieg nadpięty. To pani Ania z Gliwic. No zdaje się, że w wielu miejscach dziś może się sprawdzić, może niekoniecznie nadpięte, ale jednak deszcz ze śniegiem na południu kraju, także sam śnieg. Niezmiennie prosimy o szczególną ostrożność na drogach. Za kwadrans szósta, to jak zwykle o tej porze i w poniedziałek, jak zwykle country w budziku. Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Can't be my lover, baby. You ain't got the style. I'm gonna get some real gone love that'll drive a cool cat wild. I gotta move, roll it right on down. I'm gonna get me a gal and I'll go out on the town. Yes, I gotta move on down the line. I'm gonna get me a gal and I'll make some time. She can't be square, she can't be broke. When she starts strutting, gotta go cat boom. Gotta move. Move it right on down. I'm gonna get me a gal and I'll go out on the town. Yeah. Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. Well, I'm gonna show you you ain't so hot. I'm gonna get what you ain't got. She'll be sweet, she won't do me wrong. She'll be cool and twice as gone. I'm gonna move, move it right on down. I'm gonna get me a gal and I'll go out on the town. Yes, I'm gonna move on down the line. I'm gonna get me a gal and make some time. She can't be square, she can't be broke. When she starts strutting, gotta go, get go. Gotta move, move it right on down. I'm gonna get me a gal and I'll go out on the town, yeah. I'm gonna move on down the line. I'm gonna get me a gal, make some time. She can't be square, she can't be broke. When she starts strutting, gotta go, cat, go. Gotta move, move it right on down. Yes, I'm gonna move on down the line. I'm gonna get me a gal and make some time. She can't be square, she can't be slow. When she starts strutting, gotta go, cat, go. Gotta move. Move it right on down. I'm gonna get me a gal and I'll go out on the town. Yes, I'm gonna move on down the line. I'm gonna get me a gal and I'll make some time. She can't be square, she can't be broke. When it starts strutting, gotta go, cat, go. Gotta move. Move it right on down. I'm gonna get me a gal and I'll go out on the town. Down the Line, Roya Orbisona. Piosenka bardzo znana wtedy, kiedy Roy Orbison razem z Johnnym Cashem nagrywał dla wytwórni Sun. Orbison przyszedł troszeczkę później aniżeli Cash, ale bardzo się zaprzyjaźnili. Potem jeździli w trasy rock and rollowe, bo przecież Johnny Cash zaczynał od rockabilly. I w tym naszym kąciku poniedziałkowym jeszcze druga piosenka Cash'a. Skorzystajmy z okazji, że to była piosenka przyjaciela Johnny'ego Cash'a, Roya Orbisona, a teraz kogoś, kto mówią o nim właściwie, że powinien być piosenkarzem country, tylko że jako czarnoskóry Amerykanin był zaliczany do rhythm and bluesa. Chodzi o Chucka Berry'ego. On podobno miał obrazowanie country w zupełności i stąd jego piosenki często trafiały do wykonawców muzyki country. Brown Eyed Handsome Man, czyli brązowo-oki przystojniak i Johnny Cash. Arrested on charges of unemployment, he was sitting in the witness stand. The judge's wife looked at the district attorney, said to free that brown-eyed man. You want your job, you better free that brown-eyed man. Hey, flying across the desert in a TWA, I saw a woman walking across the sand. She'd been walking 30 miles in a rooftop bar, paid to meet a brown-eyed handsome man. Her destination was a brown-eyed handsome man. way back in history, 3,000 years, in fact, ever since the world began. There've been a whole lot of good women shedding tears over a brown-eyed handsome man. Lots of trouble with a brown-eyed handsome man. Couldn't make up her mind between a doctor and a lawyer man. Her mother told her, darling, go out and find yourself a brown-eyed handsome man. Just like your daddy, he's a brown-eyed handsome man. Well, Mabel Venus was a beautiful lass. She had the world in the palm of her hand. She lost both of her arms in a wrestling match to meet a brown-eyed handsome man. She fought and won herself a brown-eyed handsome man. Two through the count with nobody on, he hit a high fly into the stands. Round in third, he was headed for home. It was a brown-eyed handsome man that won the game. It was a brown-eyed handsome man. Country w Budziku ponownie jutro przed godziną szóstą. Niezmiennie polecamy i zapraszamy teraz za 9 minut szósta. W nawiązaniu do wczorajszego kalendarza, to z jednej z moich ulubionych płyt z tego właśnie roku. Brothers Osborne, tym bardziej, że wczoraj urodziny obchodził TJ Osborne, muzyk i wokalista formacji. Act like I couldn't see you coming 400 miles. Don't try to find a perfect words, can't take the pain out of the hurt. Hit me hard, baby, I can take it. It's your move, go on and make it. Make it burn the whole way down. Lay my 6'4" out on the ground. Yeah, tomorrow I'll have me a heart hangover and one hell of a heartache. Shoot me straight. I got some friends who love to go away somehow. A couple old friends to help me pity you feel well. There's plenty of time for alcohol from happy hour to last call. So do what you gotta do so I can get to getting over you and make it burn. Hell of a heartache, so pour it on like a shot of whiskey and shoot me straight. Don't give me that salt shaker and lime. Don't give me that comeback chaser this time. Don't muddle it up, don't water it down. Give me everything I got right here, right now. Make it burn.